ba wutul ko seede waxam joju ngir diko ko deugalal wala diko weddi motax luko neex giñe wala asrek wal fajrek wad duhak wash shamsek yoy yeb len luko ci neex mom suñu borom tabaraku taala mu giñca lutax nax wutul lolé diko seede ñun nak kuy giñ ku ne da ngay wut ko lay seede motax billahi ak wallahi ak tallahi lol moy suñu giñ waaw yalla loy giñ mu ne inna ilahakum sen yalla ji yendum adama yeb la wahidun watnane jenn yalla la sen yalla ji jenn yalla rek la ndax kufar yi ci quraysh wala kufar yi ci makka fuñu man di nek rek dañ dan wax yoonte bi aja'al al alihata ilahan wahida ndax yoonte bi wala ndax ki di muhammad da bëgg def yalla yeb ñu boole ko mu nek ben yalla nangami yalla lam yor suñuy soxla fajiwut mu bëgg boole lepp def ko ben yalla yalla ne len inna ilahakum la wahid seen yalla ji gene la tabarkala leg leg nga deg nit ñi wax te duñ ci bayyi xel seen lamine jurecc ñi wax lo xamne buntu bokale lay ubbi dañu nan yalla yi legi ji jeune la ne yalla yi legi ji xale la soko defé mu def la lol kenn duko wax yalla yi demb ak yalla yi tay ak yalla yi ëlëk te fa amut yalla jenn rek la du yokku wala muy wagneeku wala muy def nangam mba muy bëgg lé mba muy bañ lé te du ca jot wala muy bañ lé te lola di am inna ilahakum la wahid kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman wal ardi moy borom suuf wama baynahuma moy borom li nek ci digeenti bi wa rabbul mashariq moy borom tenku yi tenku yep suñu borom tabaaraku ta'ala moko mom tenku yep rabbus samawati moy borom kilifa yi wal ardi moy borom ñin yilif wama baynahuma ak li ci digeenti bi ndax lu nit yilif yilif nit nit koke am lum yilif lu way yilif yilif am lo yilifut rabbus samawati bo de ta'wil moy borom kilifa yeb ku fi nek kilifa yalla ay sa borom wal ardi kun yilif ku nek yalla ay sa borom wama baynahuma li nek sen digeunte te kilifa yilif len ak ñinu yilif yilif len tabarkal ndax lu way nek ñak ñak solo buñu li yilife am na ko yilif loloy تأويل رب السماوات والأرض وما بينهما بارك الله لي لي نييو سي اتيليه تاير فك تاير بي ييليف اي ابرانتيم دي لين تيو وكا ديف ييف مومن نك ام كوكو ييليف كوكيا موي كاكو امبوسه مو توك فاي نياو وايي كوكيا ام كوكو ييليف موي سخنا لاي دون سو خامني سي بروم كرم داكو ييليف وايي بروم كرم بوبي ام كوكو ييليف ndax amna ci barab bu muy liggey barab bobé kokay yilif ko yilif ñi yilif ko ñi yilifante ba suñu borom tabaaraku ta'ala aksi kenn du ko yilif mom jalla jalaluhu wa azza kamalu rabbus samawati wal ardi wama baynahuma wa rabbul mashariqi penku yep mo len mom lool nak alquran jorut kon mu nan wa rabbul magharib manam fi ci waxin ndax bu ni rabbul mashariqi rek borom penku yi yow so degge waxin da nga ne kon bu ay penku yu bari amé ba mat ñent kon ay sow yu bari amna ba mat ñent ndax fu jant bi fenk ci sharq day sofu jakarlok mom ci gharb su de mashri ghaini kon day am maghribaini bu de mashariq mu am magharib suñu borom tabaaraku ta'ala ndax xam ngeen ne ci shita ak ci sayif muy nor ak nawet sow kay yi da fay daldi am ak wute shita ak sayf yoyu da fay am ak wute motax at-tabari bam koy firi mun waqtafa bi zikri al-mashayikh an al-maghrib li dilalati al-kalam alayh mun da fa tud rek mashayikh dal ci yam ndax ku deg wax ji xamne tektale ne kon maghrib amna tafsir tabari dikib ñaar fuk ak ñaar khatum ñaar fuk ak ñent suratu safat ay jurum suñu borom neena inna zayyana ñun ñoo rafetal as-samaa ad-dunya kow gu jege gi assama allukaweli ad dunya te jege manam olaf di wax ni asaman fu ñeuk fi fu jege fi inna zayyanna assama ad dunya ño rafetal asaman ad dunya su jege fi moy li ñuy seen ñun bo teene dal ni asaman sangi ni nun lañ ko mëna waxe olaf bu mu degg ko luñ ko rafetale bi zinatinil kawakib ci taru bidiwi bidiwi mo rafetal asaman motax ca la wer wa bok mu neex deret neexa xol bidiwi it nonu ca xoso ci asaman ci walu gu nek am sappe sappe yu rafet yi nek ay carré yi nek ñet ñet yi rang rek aw reud asaman ci bidiw ci nek tabarkallah jek lol motax kuy def ar te man ko lol fañuy xamé né man nako moy mu défar mbedd mu dugg ci ay garab wala mu défar mbedd mu dugg ci ay montagne wala mu défar asaman ci takhalo ak geejgi jant bi di ci fenk mbamu ci sa fofu lañuy xamé comment défar ar bu rafet tabarkallah légui si nak bi nit ñi jange njangum tabarkallah wute ak l'islam dañuy defene ku meuna defar ar moy ku defene jigen jo xamni ji sonul ay yere lol lañu japp ne moy tableau ar bu rafet lol nak baxut legleg nga rom ci barab nit kuy defar ar mu boole ay serigne boole ay nit ñu bax fap nak jigen ji wadul sonul ay yere def ko ci sen digeunte lolou moy ñak deg bi zinatil kawakib tar ci jigen moy leppam day moru bamu def xar kanamam ak tenkam surtu safat ay juroom ben wahisan ñu defati it ñom bidiw yoyu min kul hifsan muy watu min kul shaytanin ci bepp shaytané bo xamné marib dafa murtad shaytané bu murtad bu nek bidiw yi da fay nek luy dox ci digënté ak nga man fa def lo xamne mom day yaq khata da ci tafsir ba mune khuliqatin nujum li salas rujuman li shayatin wa nuran yuhtada biha wa zinatan li samai dunya nena dañu bind bidiw yi ngir ñett yef diko dakk shaytané mu nek leer gu nit ñi di jël ak ñub mu nek tar ngir asaman su jege si tafsir qurtubi jukki fuk ak juroom khatum juroom ben fuk ak ñent kon asaman si yalla ko rafetale bidiwi asaman si yalla ko def ngir yalla ci def bidiwi ngir diko dakk shaytané mu nek leerit go xamne meuf na ci jiwe tabarkallah mol yi dem ci geej leg leg buñu xowle bidiw xamne beul bi fi ñi ngi toll barap sangam suñu joge ndar jëm ci dakar wala ñu joge dakar jëm ndar mbañu joge fi jëm fenen leen koy wan man nañ ko xamne ci bidiw yi fañu jëm ak fiñ toll ak yi demene ko yoy lolu ñom xam nañ ci bare bari ñom dem ko ci geej yi suratu as-safat ay juroom ñaar legui nak bu yalla bindé bidiw yoyu def ko mu nek rujuman li shayatin ñaaral mu nek nuran yuhtada bi biha ñettal mu nek zinatan li samai dunya taxna ba legui nak la yasma'un jinni dootu ñu meuna deglu ila al mala'i al a'la ci assemblée de gëna kowe assemblée nationale bu yalla bi bu kowe bi jinne yi mënatuñ fa deglu di jël ay xibaar di ënd ci suuf la yasma'una ila al mala'i al a'la mënatuñ fa jël xibaar lutax mënatuñ fa jël xibaar moy seen bakkan yu ñak sel moy seen jubadi moy seen ko tay tay lola tax mënatuñ ko ah lolu nak kon dama dama ju sel lol bakkanam set wecc lol mu nangul yalla lol ndax mom dina bekk ci ñi ñuy téré as-sama'u ila al-mala'i al-a'la lolu ab lat la bo xamni bi fuqaha yek bindkat yeek mantiqiyon yeek falasafa yi ñi ngi ci wérante ba bisu tay bi waye dal jinne bi yalla binde bidiw def ko ni mu ko def mu bok ci hifzan min kulli shaytanin marid legi nak la yasma'una munu tuñu yeddu ba xam ay xibar ila al mala'il a'la da nañ ko def lutax way xofuna dañ leen di sanni duhuran ngir daqlem min kulli janib jep wal waw duhura moy tardan lahum anis samai li akhbari samaa dañ leen di daq legi munutu ñu deglu xibar ya nga xamne mo fay xew ñom jinde yi modi biñu yone yonenti bi sallallahu alayhi wasallam la lolé am legi lolou mënatu ta am dinne dem ba fofa di deg la fay xew mu ñew diko naccile ci kaw suuf lolou mënatu ñu ko am dañuy am walahum dañuy am legi azab azabun mugal wasib gu takalo go xamni du dag mbok walahum azabun wasib kon nak fi dinay ndek daana ñu deglu xibar yay xew ca assemblée nationale suñu borom ba ca kawak dan ko wëlbeuti diko ëndil gisane kat yi diko ëndil buxaba kat yek pétaw kat yi so leen démé séti leen ñu mën la wax lol da ngay togu dir gis ko yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi nga xamni ño yorn ay pétaw daana ñu jinju ak ñewum ci kaw suuf yunus yalla musa alayhi salam ñi yorn ay pétaw jinjeloon nañ ko ko ka ñu tuddé fir'auna waye bobé dañu mënon di jël yoyé di ko séddelé ñi nga xamni ñoy seeni bokabaka légui nak dootu ñu dégg lenn ila al malahil a'la illa man qatifa ludul jinne ju fukk al qatfata fukk ga jinne ju fukk fukk ga fukk fukk moy lañuy wax mun ta taxaw deglu ko waye man na sa romb ak vitesse deg ci wax ji abbat mu jël daw ak mom lolu moy fukk fukk ak kef ak jël yefi jambour ak fokar ci yoyep olaf dakoy wax so jëlé lo xamné ba nga ne ko cefit borom da la gest dak la nga daw dañ ko tuddé fukk fokar ci moy da ngay fekk waju tok nga japp ci mu japp ci nga ñaddi ba jël ko dem lu moy fokar ci fakk moy bi ng koy jël def la yegut nga jël ko dem legui nak jinne yi khatifa alqatfa illa man qatifa alqatfata moy ludul jinne yo xamne fakk nañu ab fakk ci wax yey dox fofé bu ko defé fa atba'uhu mutappal ko shihabun abjum saqit bu leer dari koy lak jum nak ñu nekkon ci daara ja mo doonon gatax guñu tak ba mu deugar tal chat la lol moy jum legi ñu def ko wut ab bant tak ay mbir ci chat bant ba dari koy tal nab ko dari ci jëfal leneen lol lañu tuddé ab jum ri'a mimma yaduru fil mala'il a'la fayattabi'uhu shihabun yulahiquhu fi hubutihi fayusibuhu wa yuhiquhu harqa lolou non la ko mufassirul ni firé ñu ne jinné ba légui ñi ngi dem di jema fëkk di andi motax yunusi bi sallallahu alayhi wasallam benn bis day waxtaan fekk jotaay ba aisha radhiyallahu anha ma nga ca won muy waxtaané walu dem ci gisaané mu ne képp ko xamné dem nga ci ku yor ay pétaw di gisaané dem goge nga dem taxna ñin fukki fan soofi julle kenn du ko nangu soofi dexe de xale buru julli ku ca dem di petawlu ji mo xam ñi tok ci mbedd mi petaw la mo xam ñi tok seen kër di petaw la mo xam ñi yor gëndal la di seet ne ki di wa sacc yef yek sacc ko ñoñu ñepp ku ci sol saw dal dem ci kenn yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam da nga am ñin fukki fan kenn du nangu lo julli soofi dexe de xale ngay buru julli ben su fekke da nga dem ñu wax la nga gëm lañu la wax bam jaral na sol saw dal nak neena legui weddi nga alquran wa man ataka hinan fasaddaqhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw kama qal aysa nako ah wa monte ñom de leg leg nit seeti len ñu wax la deug mu ne waw gis nga lolu ñu wax ina mu ne moy jinne ji rombu fañ doon waxe wax ja mu fukk fa ben baatu deug bimu ñewé ginaaw mom amna ay collaborateuram ay camaratam yu bari mom jinne ji ci kaw suuf ay maire yi gisaane ak ay mat ñuy na ci roq yi di gisaanel nit ñi di len jaxase ko def yef ginaaw amna ñu bari te ben deug la am xam nga ñu jinne ji defa aysa ne ko dedet yoonte bi ne ko day jël jurum ñeen fukk ak jurum ñent ci baat yu nekkul deug yo xamne moko topatol bopam kériel ko bopam jaxase ko nak ci baatu deug ba legi nak tambali sédélé tabarkalla soxna sa nek ruq sangam mu jox ko mère ba nek fa ba nek ruq sangam mu jox ko bukhaba kat kenn ku ne fa nga nek soroq mu jox la ca sédélé par ñaar fukk mané su dé sédélé par ñaar fukk ak témèr dina am kenn ko xamni ki moy fété wo baatu deug ba motax ko ke bodé gisané lu bo ca démé tassanté mu jox la baatu deug ba lam la wax deug lay doon waaw lay lay nga am sa ben xarit nga dem fenn gisané lu ko ko wax la nga tassé baatu deug ba nga daal ni diw lum la wax ci gisané rek deug la koku pétawam day gis koku nangam nga daal di fay yobbu sa ben xarit bu jigen mu joxe fa nangam ci xaaliss ñu gisané len gisunu dara nga nan ko da ngayena jibowut ak daf la gisut ak waye lum wax deug la fek na yow da nga tassé won ak baat ba nek deug mu wax la ko waye legi baat bo xamni bi wax na ko rek baat bobé dootu nek deug lutax ndax dafa amone ben baatu deug jaxata ci jurum ñeen fukk ak jurum ñent ci ay baat yu nekul deug lola moko yebbe nga ñom wax la li motax gisane l'islam diko téré duggal ko ci buntu shirk ali sallatu wassalam téré ko ndaxit limuy yaq mo ëpp limuy défar waji lay wax ne nangam ji amna su fekkon dem na ba am sax waaw legi nit koy fanxé mu bëgg la wutal ay mbir na la so défé nangam mu fanku so saraxé ay keuyit mu fanku wala juroom ñaari doomi guro yu wéx mu fanku wala ñenti poso mu fanku wala yu demé ni keuy té kenn ku ne xamna ni li fank mba muy fankaté mba muy ñoddi moy jalla jalaluhu wa azza kamalu men ma mu bax yi ni mu ñu wax ma borom tuba rajala anhu muné ad-durr wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan was-sudan mun njariñ ak lor nekul ci lu wex mba lu ñuul mba ku wex mba ku ñuul waye mi ngi joge ci ar-rahman subhanahu wa ta'ala kon lolu ko am xel ku ne doyna la ci xalaat jinni dal munutu ñu deglu ci al-mala'ul a'la diko andil nit ñi gisane man nañ fa jël nak genn kaddu go xamne gi guñu jaxase lenen la luddul deug dal di koy andil nit ñi ñu dal di koy jël nak boole ko ak yenen kaddu ya diko gisane fuñu dem man ko fa yeb suratu safat ay fuk yalla ne fastaftihim lajal ma ñi weddi ahum mo ndax ñoom ashaddu qalqan ñu gëna naqare bind am wala bok man khalaqna liñu bind te du ñom lajal ma nit ñi ndax doom adam mo gëna naqare bind wala asamaana gëna naqare bind lajal ma len ndax ñom ñoo gëna naqare bind wala suufa gëna naqare bind lajal ma len ndax ñom ñoo gëna naqare bind wala malaaka ye gëna naqare bind ak yenen doom adam ahum ashad ni wed yalla ahum ashad qalqan amman qalaqna waaw ndax ñoom ñoo gëna naqare bind wala leneen li dul ñoom gëna naqare bind tabarakallah xolal suuf ni mu toll nga xamne ñun ñepp buñu faato man nañ ñoo denc ci biir te duñ dañu boxante tabarakallah fi na do dem ci armel mukk fekk kuy bux sa morom nan ko pousal ma tedd dedet alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata monte kaw suuf ci hib ket min ci xaje biñu faato deug la mo gëna yaatu waye xaj nañ ci biñ ci dund fim nek ni rew mo dem doom adam ya fay nek kenn ku ne mënon na am kër gu yaato yaatu te suuf sa du jeex mukk la lañ koy def nak ñom ñoy fexé ba teurel ko teurlin wo xamné dañuy bolé seen bëgg bëgg yépp ci benn barab buñu xëyé ñom ñëpp wuti bëgg bëgg ya mbédd ya daal di tambalé xat dëkk waye tambalé xat lenn lu nekk da tambalé xat waye doom adamay fenn fune ruq bu ne ñafa yalla bind xaj nañ ci kaw suuf buñuy dund xaj nañ ci biir suuf buñu faatu motax suuf suuf kon bind ko moor na gëna naqari naqari bind asman si nonu ndax ni mu ñu tiimu ñun ñep mënu ñu ko jéxal suuf ci it non inna khalaqnahum ñun de ñing leen bind ñom doom adamay ñi weddi min tin ci ban lazibin buratax yalla ngi neena mi ngi bind doom adama min tin ci ban lazibin buratax te gis ni biñu bindé ci ban buratax ban dira taxul dafa def lu bare bare bari ban dira tax jeexagul suuf si nekkul ban jeexagul kon nak suñu borom tabaaraku ta'ala fi tontu na ñi nga xamne ñokoy wedd ci wonne len bind gi ñu bind doom adama mo gëna yomb bind gi ñu bind leneen lo xamne du doom adama surtout fafat ay fuku ak ben bal ajibta muneko li fi nek moy yow yemu nga wayasqaruna way ñom ñu ngi wey rek di retana ka sabote bal ajibta qaratay di yemu nga wayasqaruna way batay ñi ngi retan tabarakallah wax nak mum fi wax ju jarna yemu muneko lajal ma nit ñi ndax ñom bu ñoo gëna naqare bind wala leneen li doon ñoma gëna naqare bind ñom ñi ngi leen bind ci ban bo xamne bu ratax la daniko bal ajibta wayaskharun tay di yemu nga nako wa mune waye li nga yemu yemu amna ñu yemo guñu li nga yemu yemu amna ñu xamne danaka dara mënu leena yem ajibta ñom nak wayaskharun waaw law dal mbir mi dalay yem far ñom ñukoy jappé lu ñuy foyé wala ñukoy oyafal bi ni mbir mu diis ñom ñu oyafal ko lutax ndaxte wa iza zukiru buñ len waré la yaskuruna duñu waru wa buñ len waré la yaskuruna duñu waru wa iza wa'izu bil qur'ani wa quwifu bihi la yata'izuna wa la yatadabbaru buñ len waré ci al qur'an tit lo len xop len duñu waru te duñu xalat ci al qur'an ji manon na waré yunus bi neena ñaari warate kat ngeen am ben warate kat bi du wax dara ben warate kat bi mu tol mi ngi wax warate kat bidul wax dara xana ne cel moy de warate kat bi nga xamne fum tollu di wax moy alquran wa ñaari warate kat ya ngi non waye wiza zukuru la yaskuru am ñu bari ño xamne mu ne bolen waré duñu waru suñu motax suñuy julli ge ñu noppé bay safa witar ñu ñu na ngeen jang ci rakka bu ñëk ba fatiha bu jeex ngeen jam nga sabbi sama rabbikal a'la lutax nga degge ci biir ni ñaari nit ñoo fi am nit ñi kenn ki moy fa zakkur man yakhsha kenn ki moy wayati jannabuhal ashqa fa zakkur man yakhsha ku ko suñ ko waré rek mu waru wayati jannabuhal ashqa al ashqa fum degge warata ci rajom fay ko al ashqa fum degge warata ci rajom fay ko lenen lay deglu ci abrajom way du nek warate ndax lan wayati jannabuhal ashqa dakoy daw so demé ci sabbi sma rabbikal a'la ci lako yalla wax say zakkaru man yakhsha amna ko su ubbe rajom buy warate ci lay sawar bu tamulé def lenen mu fay am kenen ko xamni ki mom bu ubbe rajom buy warate ci la koy fay buy def lenen nak mu and ko ak mom tabarkal way sa zukiru la yazkuru motax kuñuy warte do waru ah alquran day wax ne kon setal sa bop kuñuy war ku ne nak ngay war say beut di joy say ram di daw ngay tit ci say bakkar lay lay waji wax nga nan man lay wax ti gis la gisoko koku say zakkar man yakhsha ma ngay tambule war wa isara aw ayatan buñu gisee kemtan bu feñ buy wonane yalla yunni yunti bi buy wonane yalla wacc alquran buy wonane aduna ngi beug tukki yastakhirun ñukoy retan batay ñukoy retan batay diko tutal diko foye yastazun wa way sara aw ayatan gis nga fim nak bokku na ci ayatan kimtan dañu dem rek ba 31 décembre bi wessu ñu andil ñu clandrier yo xamne ab 2 mo ci nek ak ñaari 0 ci ginnaw kenn ku ne ci ñun ndaysaan ya ngir sa calendrier mu def fukki wër ak ñaar jurum fukki dim aljuma ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar mbalu tek tuti budé arminar bu ñuy xoti man nga am sens xoti len ba mu jeex man nga am ñak sens balag len xoti ba ñu jeex yow nga far jeex ndaysaan leg lu xamu ci dara lolu aya la kemtan la mandarga la lettre la bu yalla bindu doom adam yeb ne len 2 l'an 2000 2 ak ñaari soro ci ginnaw ci ati jant bi na ngeen xamne 0 yoy ci ginnaw bala ngeen ko matal ñetti 9 ñu bare bare ci yeen wala ngeen ñepp fi jog ama ñaar 9 ci ginnaw nak ñu bari mënan ko ñaka fekke waye lolu yalla neen lima koy wax limuy feñ feñ yastaskhirun budé ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam modi inshiqaqul qamar ba wer wa xare teewul ñu retan ba garab ga waxe ak mom ba dañu waxe ak mom teewul ñu baliquna fi sukhriya aw yad'una khayruhum lis sukhriya wal istiza tabarakal wa khalu ñine in hadha li ki di def nekut illa sihru mubin ludul jabar gu leer bu mu xare wer wa ñaari xar le nek ci safa le nek ci marwa teewul ñene li sihrun at njabar la mubin gu leer waaw ndax dama dama dafa bëgg lool affaireu njabar lo def rek ñu defal njabar la motax fi nek tabarakallah bo nekk ab jabar ka digo wolof ñepp dañ lay gëm tabarakallah ndax ñang nga ñang ak ñu ngay bind te du xet wecc te du mel nonu tabarakallah manam dama dama ñu bëgg rek walu njabar ak yoyu motax lu xew rek lu feñ rek ñu ne sihrun mubin deggal liñ waxat aisa mitna mo ndax suñu dexe wa kunna turaban ni muju nek suufu kere wa izaman ak yah turaban wa izaman suuf ak yah ana yapwa sax ya lek nan ko ana cangay la suuf lek nako ana kawarga rusna ana bodie ndox ma dañ na ñu ñepp lu fi def legi turaban wa izama suuf ak ay yah yah yu funu nak leg nak ñu ne a inna la mab'uthun ndax ñun dañu dekkalat lool lañu laaj nit ku dem ba nek suufu kefe ay yah kefe ndax dañu dekkalat ñeen ñu daane aw aba'una al awwalun mu ndax dañu dekkal suñu maam yu ndik ye suñu maam ye won ci jamono yu diw ndax maam yoyé dañ leen dekkalat deugal ñi ngi jéema lottal alquran jéema weddi yonenti bi alayhi salatu wassalam jéema woné ay mankété ñu tax ñuy laaj laaj yi ñu né a iza mitna mo ndax suñu déxé ruuy dañ muy ben wa kunna turaban ñu nekk suuf yap wa dañ dérek jaak yoyu dañ muy ñaar wa izaman ñu nekk ay yah ñet a inna la mab'usul mo ndax daan ñu dékkalaat ñu taxawaat nekkat ay nit sall nek sall bacc nek bacc ndax dañ ko defat aw aba'una al awwalun wala suñu mam yu ñëk ya yalla tontu len mu ne yëneenti bi xol na nga len wax ne na'am waaw waaw na'am waaw waaw dañu len dekkalat wa antum tiyen bu len di dekkalat dakhirun ngeen di ñu torox waaw tuti saghirun ñu tutal leen tax ñu dañu dekkalat mu ne naam dekkal ni mu yombe yalla tabaaraku ta'ala mom lay bëgg wax suratu safat aya juroom ñu nu ko yombe fa innama hiya mom nekkut ludut zajra wahida genn soñe genn soñe genn yuux rek say a wahida ينفخ فيها إسرافيل في الصور للقيام من الخبور